بسم الله الرحمن الرحيم باب حل اجرة الحجامة باب دې په بیان د دې کې چې حلال د مزدوري د خطر لګولو هم نه چراغلي نو کراهت تنزیهی دې زکه دا کسب دا سه خوندور نه دی وینه چې وباسي وینه پلید شهر نار وحبت جامع او بدن پدی ککړوي و به قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل او دای قص قید دینا ابن جعفر ان حمید قال سئل انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن کسب الحجام د کسب د خکر لګون کینا فقال دی فرمال احتجم رسول الله صلی الله علیه وسلم خکر لګول د الله رسول صلی الله علیه وسلم حجمه ابو طیبا ابو طیبا ور تخکر لګول د دونو منافع نافع ابو طیبا نافع ابو طیبا د دې غلام نومو فامر له بسواعن من ثامن د الله حبیب د بارک حکم کړو دیو دو سواد توام چې دلو دو سواد توام ورکي وکلم اهله او خبرې کړې وي داغ د اهل مالکانو سره فوضعوا عنه من خراجي داغ نه داغ په ټیکس کې کمواله راوسته وو وقال او الله حبيب فرمایلی ان افضل ما تداويتم به تیر غره دا ونه چې تاسو دوايي کوي پاره هغه حجامت ته خطر لګولني یادا سی او هو من امثل دوايكم دا درو افضل دوايا نو تاسو نه خطر لګول او ای خاص کر چکم علاقی گرمی لکا حجاز مقدس پا گرم علاقہ کی ویوینا نرموی اب آزی وی دا حکم دیرو بوداگانو لنرے دا بودا پا بدن کی بیا حرارت کم وی وی امام طبری پسند صحیح سرا ابن سیرین محمد ابن سیرین مشهور تابعی ده د دنه نقل کړي وی چې کله سړی سرویخت کالو تور سیږي نخکر دین لګای نداخکر لګولم د نبی کریم علیه السلام باغا سنت و علاج لکی دی و بهی قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان بن الفزاري عن حميد قال سئل انس رضي الله عنه عن كسب الحجام فبارد كسب الحجام کی فذكر بمثله مدغشان حدیث ذکر کو غیر انه قال ده عمر ده چه دو ان افضل ما تداویتم بی بیشک غراغ چتا سو دوائی کوئی پاغی الحجام اختر لگولی والقسط البحری او قسط بحری دیتا قاف سر غٹ سر او وڑو کی قاف سر موئی ادا دو کسم دیو تا قسط ہندی وئی ویدا توری یو بحری دی دا سبینی ولا تعذبوا صبيانكم بالغمس دا دما شومانو جبای په خوا د زنانه وی جبای ورل ماتای نو تعالو له ول زور ورکو او بچی به په تکلیف کو وای تاسو ما شومانو تا تکلیف مرسوي بلکې تاسو دغه استعمال کړئ نو پدی باندې باغ بیماری الله رب العزت سکی ختمه وکي و به قال حدثنا احمد بن حسن بن خراش قال حدثنا شبابته قال حدثنا شوبته عن حميد قال سمعت انس رضي الله عنه يقول دع النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا راغوخته او نبی اسلام یو غلام چې زمونږه حجام خبر به لګورو هغه ورته خبر لګورو فامر له بشواع حکم یو کاه ته دیو شوا او متن او مدین یاد یو مد یاد دو مدنو اې دغه شان شکر اغله شوا او کو شواعین او کوم دو کوم مدین دې کې دا شان شک د بخاری شریف حدیث کې مراغله ابا دی وای سبب د اختلاف او د شک دا چې د الله پیغمبر ورته او سوا ورکو او هغه مالکانو له وی نه ایم کې او سوا کم کو د ذکر باز راویانو دو سوا عین ذکر کړل وکلم فیه او خبرې کړې وې د بارک مالک انصرا فخففا ناغی اسانتیا کړې وا هغه اسانتیا کړې وا عن زریبته داغ داغ خراج او ټکسنا چې سو پاغ باندې روزانه او ماهانه او افتوار مقرر کړو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان بن مسلم ها وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا المخزومي كلاهما عن اوهب قال حدثنا ابن طاووس نبي ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم اخكر لغوره وات الحجام اجره ورکړو حجام تاجر دا واست اتوا اپوزکیم دوایې چولې وا سعوت وې پوزکې دوایې چولو تا وبه قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعبد ابن حميد واللفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن ناصر من الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هجم النبي صلى الله عليه وسلم هجم النبي صلى الله عليه وسلم اخبر له قول النبي سام تا عبد نيو غلام د بني بياز قبنيو نور کو نبي سام غتا جردا وكلم سيد اودا مالك سره خبرو کي فخفف عنه من زوريبتي داغ داغ ټیکس نه کمیو کو ولو کان سحتن کد حجامت اجر ور کول حرام و لم یوتیه النبی صلی الله علیه وسلم تعالی حبیب بنو ور کړي د الله پیغمبر بنو ور کړي بس ته بچیا ها ګرمي دا بیا به ان شاء الله ډېر ډېر وای یا الٰہی العالمین زموږه خاتمه ته ایمان الله مونږ ته زموږ والدين او اصول فرو عمره اندوتا الٰہی العالمین واړه او لوی ګناهونه معاف الله دا ټول بنین او بنات طلبه او طالبات خپل رحم او کرم د دوی سینې دماغ د علم د کار کولاو کې یا الله د خواري د مهنت ماده په کې واچې او با عمل عالمانه کې څومره بیماران دی الله شفای کامل عاجل اور تور نصیب کې الله زمونږ او د ټول امت کم دینی دنیوي حاجتونه دي پوره کې